մանկությունից 15 քան քելագնեա եկա գլյո խոսպատարտրանա պատմիմ 13 տարեկան մելալ որ իմար մահացալա իմ հերտմեցալ չի որ տարը ընտանլի մինորիշ կնի գեպերալ շատ դժվարությունյա ենք տեսալ քուչ ուրախ պերս 5 տարեկան ալալ տանան դիշայակա քացա կորալ ցաղ մին տարը կորած գացալա էդ խոհան գրեցալ չենք իրան քել գացովա գիդիմ շտեղը կարամ չեն քթենան քետ խոհան այ մածախ պերսել բաքվա Անդեղ նամակնայա ջրյուն վեր խոխան կտեկ կելանիմ ծզնիանիմ տոնու կրակտամ։ Խոխան կյամաստի ծմակավը վերն ծունում չանամ ասկերան հենք տարեկանա։ Անդեղ ստալավոյի նրջին էդ մին կշեր կենում անդեղ թահունց պահակը հինչանում թահունցանում տայտքանը կայա չմ գիտամ առավոտ լուսանումա էլ չնվար չնամա։ Չնամամ դիշտյամ ինչ մեր ճիղասնեն։ Չնամ անդեղ ճիղասպանը այդ խին տանումա մաժղոլ հացատ։ Там хурчунма балаху синчштайс тям штегсилэл хохан асмавли вер мама чоним ес ангалам эсгэн хасти яган атегат эт кшэри муже матнэн худурва мин торк чимпернас дэнэ кям матэгэ чэгац хагэ атэгэ кям мама мосэс эс торнота ама чэ етим хоха яджум чимштая ягалан галстэг ля кштисти пенма Та мен харцуру асетанин пахим кычаш. Ах, малюх хуйн, мэр эсмар тозма кэтана пахек кычняш. Хохан алас маха. Эд мар тэнэ хоха чуны. Тэгат эд мар тугдан нагма курран пырым ёроным чинам. Саг мен таре кылхыян мухет хэн хэтан бэлбэл им пэгал. Гаху чу гаху чили. Энчхэн ада талал вэр чайбахча тотун ергалал. Дэ миш тотту пэли сарах кшили сэлэм колхозу. Ատեղ դարիջոց են թավ չտան ահորձունում ընքես մին է միմ վերջ խոխան բելչած։ Իվախ վեր այդ ջուրիվում կյամա բակվա, վերվագոնան վերակյամ, աղդամ ընդեղա վերահնչնամ այդ թոտն տաղավ յումա վեր մեր ունքուն դեղ թոտն թապում։ Չնամ հրձունում ասմա խինանը խաբար չկա շիննը չացալ։ Այդեղ գնանը կյասման չէ խաբար գին չկա, բայց ասմա ստեղ եք մին հայ խոխակա։ Ասմա վերտի է ես շորջնյամ ստեղավ, ինչը նյամնում թոտուն տակավը շորջալավ, չինյամ տեմերկու խոխակ հետ պտոտերած հաղնանում, ապրանքարած ընդեղեք, չինյամ ատեսնում չէ, այդ խոցան հրծունում, ասմա այդ մենակ դուք հուկ թահանգերել ոնիչ, ասմա մին հնգեր ոնիչ, անակյացալ ապրանք բիրին դեղան, վերջամամուտանում, ասմա դու հուս վեր եկալ ստեղ, Ասմա ես եմ, լի խոխոնոզմ չի, դե մի պատարել ինչ է ուժյա կաղաքուտ ձևավ պենավ եկալ այմ աղպետ։ Չինանչում չի։ Չինանչում չի։ Հատեղ ասմա ծերտոնը շտեղա, ասմա այն դեղ մրապրանքնեք է, ասմա կարիս տանիս ծերտոն ինչ, ասմա հա, ասմա կվիհար կումարտանն են, ասմա հա, դա հետան չինամա, իրան թողում չինի մնե։ Ասմա տուտեղ կաց ես չարամ իրան ծահիմ կյանք ես դեղնան։ Նիավանում խոխան չամ ասում վեր չոլան ձեն տվող գալի։ Դահանք տիշուն կյամ բալա դե հուվուս ինչս վեր դիրտի։ Իմախ պեր ասմա դինստինք զիրությանինք պատնիմ իմ դերդիս։ Եդակ չնամոն նստում ուժա զիրությանում պրծունում այդ մարդը ետա տեղնամ ասմա տրակեր ասեցը հալալնի։ Հորձալում ասմա հացել չենք տվա, ստոլեն ամմին հինչ վերածած ձեր կմը գնալ չի։ Դիսում եկալ ջոբաս փողով էր կցել հայաթմը, ասալում տեղնամ յուրոնում կեղէ էլի, փողը երակալալ տերած ստոլեն իրան ասալ վենդը վերնգած փողը ալել։ Վերջ հետի զիրիշնեյա խոսում, մենք ասմա դի խոխան վերջիլի շատ շունհակալում, իզտաստանիմ լի մզետը շատ ծանդրա էտ պենյում։ Եդ թորքուն ասմա չէ, Երակ էրեմ ստի մղակը պենում, ասում այն պատրաստյունը տեսել ես, ես գիրի գյուրուսին նա թո իմանում, մխրե յուրյաս մա չին պենա չինամ, թաց մա շատ եմ խնդրում, իմ հորասը լիվիլ եմ ունդունում կեզ, վեր մեզ նա մոշչիլի, վեր մեր աղբերը գորչի, հեջ էտ թորքուն շատ հինչանում, ել նորը մինակու կուխումը, ասում ա երկար տարքումոր ծծեմանան հալալնի, բայց եթե էր ես միներկու օրնել եթե եկածինի մեր ադատը կադարածինինք։ Ուրանցն են լի սարքում, հա։ Թուրկությունում ում լի էվ։ Հա։ Դեմո թուրկությունում ում պրծավ ծզմնան հեր ուրմելի ծավելկյա տալչում։ Հեջ էտ խոխան մախպեր յուրոնում կեմ շենում, սդարաշեն։ Յուրոնում կեմ շենը, կեմ անտեղ իմ մրաց հեղել բազարակյունացալ, ինձ էլ գեներալ, ինչում ընդհամենը 13 տարեկանը, սեպտեմբեր ամսինի ամոտալ, ընդեղ են հապողմ են էլ կտամն են հվակում, պուշկեն են հվակում անար, բեջն են նիտամ, վեր պիրին, լի պրծալան, թոտու առաղը կաշալան պրծալ, ինձ ահալակյամ տաղմ այսքան տեղը պի հավտված սխտորով առած։ Это вер и махпер хохан երկելած ճամայել մարկերնյուր հվակված լատ շվան լոխով ջոմե չրվաները բարեկամ չեն ու պեն հվակվում են հիմա չեք վեր ճամա մեմ տոն էլամ չի թա այն ի махպեր վեն կացած խոխանել մուքեզիրա դերած մաշվան էլամ չի թա շտեղ այլ հունս քթեր եհի ինչ յահունց հլա ռաշի խոսքը յետա տեղնում թեմա սխտոր վարալս ինձեմ խոսում չեմ հլա Ինորե ուրուչե, ինորե աստվազնա, իմ աղպեր ստիկնած խզտական պերնիս տարավ մղակում ու չկցուրուց, թատա պիտիք ետի խսխտորվար է։ Դեղ մխրայի չղջղաց ենք եպեները, իմ աղպեր երկացավ խան կուրան պրնս, չնաց իմ տատու տոն, մզանա մխրե կաշա, երգելա չնաց, իմ հար հանդանկյամը, տա մի սովորություն ունել, էր հանդանկյամը առաջ չայ պիտի խմը, ետնա նրանից հետո հացոտ է, ատա չայ պենչ տինում, վեր գիլականա, ես լհակրակը մանում ընդի չայ դան տինում, ինում են ասում ին, ալի գիլականա, ոզե թեքուս խուխայիմ, լոխամ են ինչը կարմում, ալի կյամը, աղջերկած միստական չայտով, տղան չունում, ինչա պտա լերկած, էթվա կեպենի եկը, այն ոչ մինում, թա խազմս ոչ մինը ամչս իմ աղբերա թակալ, ամդե թակալա վերահի, աղբերը հուվա հիշ գործանը ես պլան պլքոնի ներվայնացած, իպր չնամա գրև երան վերխետ խալոս եհինչ է, հոնց իմ եմ իսկնոգը հայատա պիտյասկնա իմ մաղակավը, տեսնում մայատիք համա, դիսակ ամրը չի մենք էր, ասմա ինչ ապտա հալը, չես չինամ, ասմա չինամ, տեսնամ հենչ այլով էր եմ կնգանը տխալը, համա համ ու թամի ետր տեղա չինացա, տես պադրացյուն կաշի մեն, լավ կեպրա ալավեր խոխատ կտելա պերալ, հղետրավր, այլ սենա շատ ժվարություն ենք տեսալ, կյանքում, մենք վեշ մինը կահոչում աղբորձանա, այդ կուջուր աղբերսըլ հրնը է հունվարում նավ երևան մահացալ։ Դուք կլի մնացալ։ Մարգարիտա, ուրախ եմ ողջունել ձեզ մի բուր արև էջում, դուք երկու հրաշալի փոքրիկների մայրիկ եք և ինչպես և բոլոր կանանց կյանքում մայրությունը էապես փոխում է կյանքը, ուզում եմ դուք պատմեք ձեր առաջնեկի ծնունդը ինչ է փոխել ձեր կյանքում, մայրությունը առհասարակ ինչ է փոխել ձեր կյանքում։ Ողջույն Անահիտ, շատ ուրախ եմ, որ ձեր հյուրն եմ այսօր։ Նորություն ասած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ընդհանրապես երեխան մարդու կյանքում ամեն ինչ է փոխում, այսպես ասած ոչ թե 180 աստիճան, այլ 360 աստիճանի տակ փոխում է մարդու կյանքը, կյանքդ իմաստավորվում է, եթե դու մինչ ամուսնանալը, մինչ բալիկ ունենալը կարողանում էիր 5 կիլոգրամ բարձրացնել եւ դա քեզ համար մի փոքր ծանրություն էր, ապա երեխայից հետո թեկուզ ամենավատ վիճակում է լինես, ջերմությունդ լինի 40 աստիճան, եթե քո բալիկը լացում է, անկախ քեզանից կարող ես նույնիսկ 20 կիլոգրամ բարձրացնել։ Ես դա ինչի համար եմ ասում, ուզում եմ ասել, որ ֆիզիկականը նույնիսկ մարդուն չի կարողանում ճնշել, եթե կա այն կապը ինչ որ ծնողի ու երեխայի միջև։ Իհարկե իմ առաջնեկը երբ ծնվեց, դա մի այլ զգացողություն է, որը երբեք չես կարող բարերով փոխանցել, բարերով նկարագրել, Դա աշխարի ամենան է, երբ փոքրիկի տեսնում ես, երբ հատկապես գրկում ես նրան, զգում ես նրա հոտը, զգում ես նրա շունչը, ընդհանրապես մարդու կյանքը փոխվում է, ինչպես նշեցի 360 աստիճանով, եւ այդ ժամանակ հասկանում ես, որ քո կյանքում արած կամ չարած ամեն ինչի համար շնորհակալ ես լինում Աստծուն, այդ պահերի համար, երբ տեսնում ես քո փոքրիկին, երբ տեսնում ես նրա անմեղ աչքերը, որ դեռ ոչինչ չեն հասկանում, նույնիսկ ոչինչ չեն էլ տեսնում դեռ, ինչպես ասում է բժշկությունը, համենայն դեպս կասեի, որ կարևոր է մարդու կյանքում երեխան, շատ։ Մարգարիտ, այս շատ մայրիկներ երկրորդ երեխային արդեն սպասելիս մտավախություն են ունենում, որ երկրորդին չեն կարող այնպես սիրել, ինչպես առաջնեկին։ Ես գիտեմ, որ դուք այդպիսի մտավախություն ունեիք, որովհետև տարբերությունն էլ փոքր է երեխաների եւ 1.5 տարվա, եւ տարբերությունը փոքր է իհարկե, եւ երեխայի, այսպես ասած, իրեն պահելու ձևը, ինչպիսին առաջիներ, այնպիսին երկրորդը չէ, որովհետեւ առաջինը քիչ ավելի չար է, չարաճիճի էր ավելի ճիշտ, քան երկրորդը, երկրորդ երեխան շատ հանգիստ երեխա է, էր ավելի ճիշտ, արդեն սկսվել են չարությունները, եւ ես արդեն, այսպես ասած, իմունիտետ եմ ձեռք բերել չարաճիճի երեխաների դեմ եւ չեմ վախենում չարաճիճությունից։ Ուղղակի ճիշտ եք ասում, որ մտավախություն լինում է սիրելու հարցում, պատկերացնում ես, որ միայն մեկին կարող ես այդպես սիրել, ինչպես սիրում ես երեխային, ոչ մի սեր այնպիսին չէ, ինչպիսի երեխայի սերը, եւ ընդհանրապես սերերը իհարկե տարբեր են։ Ես մտավախություն ունեի, նույնիսկ երկրորդ երեխայի ծնվելուց հետո առաջինն ավելի շատ էի սիրում, այսպես ասած, չակերտավոր, բայց հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ երկուսին էլ տարբեր ձև եմ սիրում, երկուսին էլ սիրում եմ նրա համար, որ նրան կան, միայն իրար նման սերը դա է, միևնույն սերը դա է, որ նրան կան, ես միայն դրա համար եմ իրանց երկուսի միահավասար սիրում, բայց այնպես քո երեխան է, չես կարող չսիրել իհարկե, բայց Արթուրը լիարժեքորեն ուրիշ մարդ է ծնվել։ Այո, Արթուրը ուրիշ մարդ է ծնվել, իհարկե երկուսն էլ սիրում եմ կյանքիցս առավել, ես այդ բառը շատ քիչ դեպքերում եմ ասում, բայց այն դեպքն է, որ իսկապես երեխայի սիրում ես կյանքիցդ առավել եւ երեխային ուզում ես տալ այն ամենը, ինչ դու չես ունեցել, այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ ասում են՝ մի լացածրու երեխային դու չգիտես երբ նա մեծանա, ինչերի արժև կկանգնի եւ ինչքան կլացի, ցկտում եմ, որպեսզի այնպես սիրեմ, որ նրանք չլացեն։ Մարգարիտա, կա սկզբունքային ինչ որ բան դաստիարակության մեջ։ Այո, անշուշտ կան, ես ընդհանրապես կողմ եմ նրան, որ երեխային պետք է դաստիարակեն միայն ծնողները, հայրը եւ մայրը, երեխան պետք է երկու հոգու, առավելագույն էս երկու հոգում դաստիարակություն ստանա, որպեսզի երեխան իմանա լավը, վատը, միգուցե ծնողը վատ կդաստիարակի երեխային, քան օրինակ տատիկը կամ պապիկը, բայց միևնույն այդ երեխայի ծնողը մնում է իր ծնողը, եւ ինչ ճիշտ է գտնում անել, դա էլ պետք է օրենք լինի երեխայի համար, պատասխանատվությունն է ծնողին, պատասխանատվությունն էլ է ծնողին, երբ քո երեխայի ձեռքից բռնած մի տեղ ես գնում, երբ չարություն է անում, ոչ մեկ չի ասում, վայ, այս երեխայի տատիկը լավ չի դաստիարակել կամ պապիկը ինչ-որ բան սխալ է ասել, ասում են այս երեխայի դաստիարակությամբ ով է զբաղվել, ինչ է մայր չունի, որ զբաղվի այս երեխայի դաստիարակությամբ, դրա համար ես կողմ եմ, որ երեխային դաստիարակեն երկու հոգի։ Մարգարիտա, ես ինչպես ականատեսն եմ լինում, Լուսիան շատ ակտիվ երեխա է, եւ նույնիսկ կարող է ինքն էլ ինչ որ բաներ սովորեցնել ծնողներին եւ բոլոր մեծերին, ինձ թվում է, եւ առհասարակ փոքրիկներից ունենք բան սովորելու, մեծերից եկեք համաձայնենք, որ անպայման երեխաներից ունենք բան սովորելու։ Երբեմն երեխայից ես սովորում եմ, իհարկե մինչեւ այս հասնելը շատ բաներ ունենք սովորելու, օրինակ մինչեւ այս ես երբեք բժշկությամբ չեմ զբաղվել, բայց հիմա ինձ Լուսիան ստիպում է, որ ես բժշկությամբ զբաղվեմ, իր տիկնիկին պետք է բուժեմ, եւ ես ինչ պետք է անեմ, որպեսզի երեխան չլացի, ավելորդ կապրիզներ չանի, պետք է բուժեմ այս տիկնիկին, չգիտեմ ինչպես։ Հնարավոր է, որ ապագա բժիշկ է մեծանում։ Այո, եթե հավատանք ատամհատիկի նշանակությանը, նա վերցրել է ատամհատիկին բժշկի մասնագիտությունը, հույս եմ պահում, որ բժշկուհի կդառնանա եւ լավ բժիշկ կդառնա։ Չէ՞, Լուսիա։ Մարգարիտա, դուք նշեցիք ընթացքում, որ ծնողները պետք է ձգտեն եւ ձգտում են տալ իրենց երեխաներին այնինչ չեն ունեցել։ Ինչ չկար ձեր մանկության մեջ ձեր մանկության տարիներին, որ ուզում եք ձեր երեխաներն ունենան։ Նախ ասեմ, որ մենք սովետական միությունից հետո ծնված երեխաներն ենք, ամեն ինչում դժվար տարիներ էին եւ ստացել ենք այն դաստիարակությունը, որ այսինչ ժամին տնից դուրս չեք գալու, այսինչ ժամին պետք է տունը լինեք, կամ այսինչ չեք հագնում, այնինչն եք հագնում, կամ այսինչ բանը չունենք, չեն ստացել։ Այսօր մենք ուզում ենք կոպիտ ասած այսպիսի մի արտահայտություն կա, չէ՞, քո բերանից կտրում ես քո երեխայի համար այն կոնֆետը, որ ես մանկության ժամանակ չէի կարողանում ուտել, կամ իմ ծնողը չէր կարողանում գնել իմ համար, կամ չկար այդ ժամանակ ուտելու։ Այնինչ ուզում են երեխան, ես ցանկանում եմ, որպեսզի գոնե 55% կարողանամ անել նրա համար։ Եվ ընդհանրապես մենք շատ փակ երեխաներ էինք։ Ես օրինակ գիտեմ, իմ մայրիկը միշտ ինձ պատմում է, որ ես այնքան ազատ չեմ եղել, ինչպես Լուսիան է հիմա ազատ, եւ նույնիսկ ասում է, թե դու այդքան ազատ լինեի, ես չգիտեմ ինչ կանեի։ Հիմա Լուսիան այնպիսի արտահայտություններ է անում, որ մենք իրար ենք նայում եւ չենք հասկանում, իսկապես մենք այդպիսի արտահայտություն արել ենք դրա մոտ, որ նա կարողանում է այդպիսի բառեր արտահայտել, դեռ 2 տարեկան է։ Մարգարիտա, գաղտնիք չէ, որ երեխաների դաստիարակության հարցում ծանրակշիռ դեր ունի եւ պետք է ունենա հայրիկը։ Ձեր հայրիկը ինչքանով է հասցնում մասնակցել այսպիսի մի արտահայտություն անեմ, Անահի, որ մի փոքր ծիծաղելի, երբ իմ երեխաների հայրիկը, իմ ամուսինը տուն է վերադառնում, ես նրան խղճում եմ աշխատանքից, երբ տուն է գալիս, ես նրան խղճում եմ, որովհետև խեղճ տղան դեռ չի մտնում տուն, արդեն երկուսը, այն մեկը դեռ 9 ամսական չկա, բայց արդեն հայրիկի գիրկն է վազում։ Իհարկե ինձ համար լավ է, ես մի փոքր հանգստանում եմ, բայց խղճում եմ վերջիվերջո աշխատող տղամարդ է։ Բայց նա հավասարապես կիսում է հոգսերը։ Այո, տարբերություն չկա, ես թե իմ ամուսինը, մենք հավասարապես պահում ենք երեխաներին, ժամանակ է լինում ինքն է լողացնում երեխաներին, քնեցնում, ուտեցնում եւ ամեն ինչ։ Մեր պարտավորությունները, պարտականությունները կիսված չեն, մենք երկուսս էլ անում ենք այն, ինչ մեր երեխաներն են ուզում։ Առավոտ ժամը 7-ին, երբ նա ասում է քեզ, որ պետք է ուտի ինչ-որ բան, սոված եմ, դու պետք է չզլանաս եւ չես էլ կարող զլանալ, որովհետեւ հնարավոր չէ, այստեղից են քաշում, այնտեղից է քաշում, որ պետք է վերկենա հաց ուտի, եւ այդպես ժամը 7-ից, երբ վեր ես կենում, նրանց հետ քնում ես, նրանց հետ ուտում ես, նրանց հետ խաղում ես, նույնիսկ ինչպես նշեցի, ես բժիշկ չեմ եղել, բայց արդեն բժիշկ եմ եւ այդպես մի քանի մասնագիտություններ ունեմ իհարկե, կարող եմ ամեն ինչ անել, նույնիսկ մեքենա կարող եմ հավաքել, կանդել, ամեն ինչ կարող եմ անել։ Մայրիկները ամեն ինչ, այո, հիմա են հասկանում, որ մայրիկները ամեն ինչ կարողանում են անել։ Ես նորից ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ Աստված ինձ այսպիսի բախտ է վիճակել, ունեմ այսպիսի երկու հրաշք բալիկներ եւ կցանկանայի, որպիսի ով չունի, ով սպասում է բալիկի, առողջ բալիկներ ունենան եւ որպիսի աշխարի բոլոր բալիկները մեծանան ամենակարևորը խաղաղ երկնքի տակ։ Կարևորներից կարևորը առողջ լինեն մեր երեխաները եւ առողջ տեսնեն իրենց ծնողներին միշտ, ժպտան։ Իսկ եթե արտասվեն էլ միայն նրա համար, որ խաղալիք են կոտրել կամ ինչ որ մի այդպիսի չնչին բաների համար, թող մեր երեխաները ոչ մի վատ բան չտեսնեն։ Երեխաները, ես կասեի, ոչ թե մի բուր արևներ են, այլ հենց երեխաները մեր արևներն են։ Ես նույնիսկ իմ երկրորդ բալիկին Արթուրին շատ դեպքերում համեմատում եմ արևի հետ, շատ նման է ինքը արևի, եւ ամեն անգամ երբ նրան տեսնում եմ, ուրախadir նայում եմ, ասում եմ, այ հիմա եմ հասկանում, որ մարդիկ ասում են արևս, իսկապես որ արևս, իսկապես որ երեխաները մեր արևներն են, եւ դա Աստված բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ունենալ արևներ, թող իրենց ընտանիքներում էլ այսպիսի արևներ լինեն, եւ ոչ միայն մի արև լինի երկնքում, ոչ միայն մի արև կա աշխարում, այլ կամ բազում արևներ։ Ձեր արևներին մաղթում ենք, որ շատ երկար լուսավորեն ու ջերմացնեն ձեր օջախը, շարունակեն ուրախացնել, խանգարել, թափել, կոտրել, բայց դա թող լինի բաժակի խաղալիքի տեսքով, եւ ասում են, ինչի է պետք հավաքված եւ կոկիկ տունը, եթե այնտեղ չկան երեխաներ։ Այո, շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, հաճելի անկեղծ միջավայրի համար նաև, եւ ձեզ ուժ ու եռանդ ձեր փոքրիկներին մեծացնելու համար։ Շնորհակալություն Անահի, ձեզ էլ միշտ բարի եթեր եւ հաճելի հավատարիմ ու կնդիրներ։